إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راغبين. آمين آمين. نكزانغو katika Uislamu tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutupa tena fursa nyingine ya kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa lengo la kustafid na yale ambayo yatatuongoza katika dini yetu, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tuwemo miongoni mwa watu wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, hakika yeye Allah ni mtawala wa hilo na ni muweza juu yake. Ndugu zangu Islam, tukiwa tuko katika durusu zetu, durusu Ramadhania, na leo tuko katika mwezi 25 Ramadhan, ilipendeza zaidi tukumbushane kuhusiana habari ya zakatul fitri, na ilipendeza zaidi tukumbushane kuhusiana na mambo ya siku kuu. Lakini kwa sababu ya dharura iliyojitokeza, taomba mniwe radhi sana kwamba sitozungumzia hayo, na badala yake leo tutaitumia fursa hii adhima kwa uwezo wa Allah, na tunamuomba atupe taufiki na tujalie ikhlas. Tutumia fursa hii adhim ili kurejesha majibu ya muhadhara ambao tuliufanya London, kisha kuna bwana mmoja anaitwa Ayubu Mbegu, Ayubu Rashid, akarejesha majawabu juu ya muhadhara ambao tuliuzungumza. Muhadhara huo tuliuzungumza London, ambao ulifanyika tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka huu tulionao. Anwani ya muhadhara huo tuliotoa sisi ulikuwa ukizungumzia wayasemayo mashia ithna asharia, aljaafaria, alimamia, dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hiyo ndiyo iliyokuwa anwani ya muhadhara wetu huo. Tulizungumza katika muhadhara huo maneno machafu ambayo mashia ithna asharia wanayazungumza kuhusiana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kuwafika mashia wenyewe muhadhara huu, ndo akajitokeza huyu bwana nilomtaja jina lake Ayubu Mbegu au Ayubu Rashid, maarufu mimi namjua kwa Ayubu Mbegu. Wakatoa jawabu ya muhadhara ule, kisha zikatumwa YouTube, ukawa muhadhara wake umekatwa katika sehemu tatu: sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hiyo na sisi leo tunakusudia kurejesha jawabu kwa uwezo wa Allah na taufiki yake na msaada wa Allah tabaraka wa taala juu ya yale ambayo aliyoyazungumza. Na tufanya hivi si kama mechi, sio mechi kama mechi ya mpira. Hatuko katika kushindana katika mambo ya kipuuzi, katika mambo ya dunia, bali tufanya hivi kwa sababu ya kauli ya Allah tabaraka wa taala inayopatikana katika suratu Al-An'am katika aya nambari 55. Allah tabaraka wa taala anasema: wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Na hivyo hivyo sisi twazipambanua aya. Madhumuni ya kuzipambanua aya, Allah tabaraka wa taala anasema walitastabina sabilul mujrimin, na ili ipate kubainika, ipate kuwa wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo na sisi tuwafanya haya ili watu wajue njia ya haki ni ipi. Ikishakubainika njia ya watu waovu, watu wataijua njia ya watu wema ni ipi. Aya hii nambari 55 katika suratul An'am, الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أما يفسر كتفسيرياك يا قرآن أكسما: وكذلك نفصل الآيات، أي يعني نوضحها، تزيوك وازي آية ونبينها na tuzibainisha. Wanumayizu baina tariqi lhuda min addalali, na tupambanua baina ya njia ya muongozo, njia ya uongofu na njia ya upotevu. Walghayi warrashadi, tupambanua baina ya njia ya muongozo, njia ya uongofu na njia ya upotevu. Madhumuni yake liyahtadi ya bidhalika almuhtadun, ili waongoke kwa kufanya hivyo wenye kuongoka. Na haya ndiyo madhumuni yetu. Twarejesha jawabu ili wapate kuongoka wale wenye kuongoka. Wayatabayana alhaqu alladhi yanbaghi sulukahu, na ipate kubainika haki ambayo ndiyo yatakikana kuishika, kuifuata haki hiyo. Kisha akaendelea kufasiri aya hiyo al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, walitastabina sabilu al-mujrimin, akasema al-muwassilatu ila sukhti Allahi wa adhabihi, ili ipate kubainika njia yenye kupelekea katika hamaki za Allah na adhabu zake. Fa inna sabila almujrimina idha stabanat wattadhahat, kwani hakika njia ya watu waovu pindi inapobainika ikawa wazi wazi, amkana jitinabuha, ndiyo yawezekana kujiepusha nayo. Walbu'du minha, na kuwa mbali nayo. Bikhilafi ma law kanat mushtabihata multamisa, ni kinyume kabisa kama itakuwa bado iko vile vile yenye kuchanganya changana. Kwa hakika watu wengi hasa wasiojulisha na wasiojishughulisha na masala ya kiilmu wanababaishwa sana na ushia, na wanachanganyikiwa sana, na baadhi ya watu wengi wanachukulia ushia ni madhhabu kama madhhabu nyingine hivi. Hawayajui yalokuwemo ndani ya vitabu vya kishia na itikadi za kishia. Mara nyingi watu upewa shubuhat. Shubha ni kitu kilichokaa kama dalili, na kumbe si dalili. Sasa mtu kwa kutokuwa na ilmu akipewa shubha, anaiona imesimama kama ni hoja na dalili, na badala yake mtu huamua kuiacha njia ya haki ya ahlu sunna wal jamaa, akaingia katika ushia kama ambavyo watu wengi wanachanganyikiwa kwa uduni wa maarifa yao walionao na kuwajua hawa jamaa wa kishia, wanakwenda zao kuingia katika ushia. Sasa sisi tufanya hivi kuyabainisha haya. Liyahlika man halaka an bayina, ili afe atakaye kufa hali ya kuwa kishabainikiwa haki ni ipi na ujinga ni upi. Liyahlika man halaka an bayina, afe atakaye kufa kwenye bayana, aking'ang'ana sasa na upotevu wake, pamoja na kwamba keshabainishiwa na haki keshaikiwa wazi, basi liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Natafanya hivi ili awe yuko hai, aishi atakayeishi juu ya bayana na juu ya haki, iongezeke yakini yake na imani yake. Haya ndio madhumuni ya kufanya hivi. Kuna baadhi ya watu wanashindwa kuelewa hizi rudud zinabofanywa. Kwamba mtu kazungumza kitu, halafu wakarejeshewa jawabu. Wanaona kana kwamba ni kuichafua dini. Kana kwamba ni kuleta farka katika mujitamaa. Kufarikisha watu. Lakini rudud zimefanywa na Allah tabaraka wa ta'ala. Katika Qur'anu al-Karim. Amerejesha majawabu ya sawasawa kwa makafiri, kwa washirikina. Na hata ukiangalia katika sura ndogo ndogo, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ilikuwa ni raddi. Anarejeshewa Abu Lahabi. Kuna maneno aliyosema Abu Lahabi. Hayakuwa sawa. Kwa hiyo ilibidi arejeshewe jawabu ya sawa sawa. Na wakabainishiwa waumini wengine ya kwamba tabbat yada abi lahabin wa tab. Kwa hiyo waumini wanapaswa waelewe haya mambo yalivyo. Sasa Bwana Ayubu Mbegu ni mshia huyu. Katika mashia wanaotegemewa hapa London au hapa UK. Katika watu wa jamii yetu ya Kiswahili. Sisi tulitoa muhadhara, tukazungumza kwa kutaja mambo yaliokuwemo katika vitabu vyao ambayo yanawasema vibaya maswahaba. Tumetaja taani zao, vitabu na sehemu gani zinapatikana. Khalafu yeye akarejesha majawabu. Sasa majawabu yake akazungumza mambo mengi. Takawala bi aqwal. Akajilazimisha kutoa maneno. Alimuradi awe amejibu yale ambayo tumeyazungumza, hata kama yaonekana wazi kuwa hakujibu. Na kariri kusema madhumuni si mechi. Madhumuni ni kuibainisha haki. Ikibainika haki au ikibainika dalal, upotevu, ndio mtu atajua haki ni ipi. Sasa Bwana Ayubu Mbegu akazungumza mengi. Yako mambo mengine si ya msingi wala hayana haja ya kujibiwa wala hayana haja ya kutiliwa maanani. Lakini akaanza mbali kuanza kuzungumza, kutetea kwamba mashia wako sawa sawa, wako kwenye haki. Akazungumzia nukta ya kualikwa kwao katika OIC. Hii mimi sioni kwamba ni nukta ya msingi na sina haja ya kupoteza muda katika kujibu nukta hii. Lakini kama itabidi tunaweza kufanya huko mbele, kwa sababu hii leo tunafanya ni kama chachu tu, kwa sababu kazungumza mambo ambayo yanabidi yazungumzwe nukta kwa nukta ili watu wapate kubainikiwa. Tusimame katika kuyaongea hayo, tena tutasimama kidete biiznillahi tabaraka wa ta'ala, hatta yatabayana alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajr. Mpaka ubainike uzi mweupe kutokana uzi mweusi kutokana alfajiri. Tukiwa tuamini kwamba tusimamia dini, kwa hiyo ikiwa na hii ya leo wataitolea jawabu, pamoja na kwamba nitakuwa pengine nishasafiri nishaondoka, basi nakuombeni nitumieni jawabu yake na naamini nitaipata. Na sisi tunawaambia wa in udtum udna, mkirejea na sisi tutarejea. Hatta yatabayana alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi. Mpaka ubainike uzi mweupe kutokana na uzi mweusi. Kwa hiyo nukta Ya pili ambayo Bwana Ayubu Mbegu alizungumza baada ya kuona kwamba zile nukta ambazo tumezitoa na thubutu kusema kwamba kashindwa kuzijibu, akaona akimbilie katika kututuhumu sisi kwamba hatumo katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa katika kukimbilia kwake, akakimbilia katika kikao kilichofanyika Grozny nchini Chechnya. Huko kulifanyika kikao. Kikao hicho kikatoa definition ya nani Ahlus Sunna. Sasa mimi kabla sijamjibu Bwana Ayubu Mbegu kuhusiana na kikao kilichokaliwa Grozny, Chechnya, kwanza ni muombe hapa mwalimu wangu I play kidogo ile aloizungumza Bwana Ayubu Mbegu, tujue alizungumza kitu gani, tumsikie halafu tuweze kumweka sawa katika nukta hiyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Tayeb. Nukta pili muhimu, kujibu ujumla wa shutuma zinazoshutumiwa Mashia. Tunakuta katika conference inayojulikana kama Chechnya Conference, International Conference iliyofanyika Chechnya. Hii International Conference ya Chechnya, nchi ya Chechnya, ilifanyika tarehe 25 mpaka tarehe 27 mwezi wa August mwaka 2016. Jamaa, kama mtakumbuka, ulikuwa huu ni mkutano mkubwa nchi za Kiislamu kuhudhuria kule. Tarehe 25 mpaka 27 August mwaka 2016. Sasa ilikuwa katika mji wa Grozny. Pale palifanyika mkutano mkubwa ulioalikwa na Masuni. Naomba mnielewe vizuri. Masuni ndio wakasema sisi tunataka mkutano huu. Kwa nini? Tunataka tulete taarifa, definition, ufahamu wa Ahlus Sunna ni nani. Mkutano ulipokaa ukasema kuna grupu ambayo leo inawakufurisha watu au ya watakfiri, hawa si Ahlus Sunna, wakawatoa. Palikuwa na kasheshe kwa sababu jamaa hawa wa fikra za kisalafi wenye maana tule msimamo wa kiukaliukali wametolewa katika Ahlus Sunna. Sasa hii hapa Shekhe Abu Arham katika muhadhara wa Taib. Nadhani tumemsikia Bwana Ayubu Mbegu akiwa amenitaja kabisa, mimi ndio huyo Abu Arqam. Maskini uelewa wake aliyoelewa kikao kilichofanyika Chechnya. Hapa pana nukta mbili za kumjibu Bwana Ayubu Mbegu. Nukta ya kwanza ni taarifa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ni nani Ahlus Sunna wal Jamaa? Kwanza itabidi tumsaidie kumfahamisha Ahlus Sunna wal Jamaa ni nani. Nukta ya pili, kutolewa kwa as-salafiyun, kwamba wametolewa, hawamo katika Ahlus Sunna. Sasa ukishakujua Ahlus Sunna ni nani, halafu utaona je, kikao kilichofanyika Grozny, Chechnya, kinao uwezo wa kumtoa mtu yoyote kwamba si katika Ahlus Sunna. Nukta ya pili ni hiyo ya kutolewa kwa as-salafiyuna katika nukta hiyo. Sasa Bwana Ayubu Mbegu, Ayubu Rashid, maskini uelewa wake, ameelewa kikao kilichokaliwa Grozny katika nchi ya Chechnya kama ni ijma'ul muslimin. Ameelewa kama ni ijma'ul muslimin. Yaonesha wazi kaanahu la yaarifu shuruta al-ijma'a, kana kwamba yeye hajui sharti za ijma'a. Na ijma'a ni nini? inaonesha kidogo maarifa yake katika jambo hilo hayakuwa barabara au hakufanya tafiti ya kutosha. Lakini pia anahitaji kusaidiwa ni nani? Ahlu sunna. Kisha tuangalie, tukisha kumjua ahlu sunna ni nani, tuangalie taarifu ya ahlu sunna iliyotolewa na hicho kikao ambacho yeye alikitaja kilifanyika Grozny. Kikasema kina Abu Arqam na wengine si katika ahlu sunna wal jamaa. Sasa mimi nataka nisome katika kitabu hichi kinachoitwa Al-Wajiz fi aqidati salafi salihi ahli sunnati wal jamaa, kilichoandikwa na Abdullah bin Abd al-Hamid al-Athari. Anaelezea ahlu sunna wal jamaa ni nani. Tukishakumjua ahlu sunna, kisha tutarudi tuangalie definition ya ahlu sunna iliyotolewa huko alikokimbilia bwana Ayubu Mbegu. Sasa kuna maelezo mengi ambayo Sheikh Abdullah bin Abd al-Hamid al-Athari alioeleza kuhusiana na ahlu sunna, lakini mimi nitachukua mwisho. Anasema katika sahifa ya 23, ahlu sunna wal jamaa, fa ahlu sunnati wal jamaa, basi ahlu sunna wal jamaa humul mutamassikuna bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ahlu sunna ni watu wenye kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa kama mtu ameshikamana na sunna za mtume, sijui kama watu waliokaa Grozny wanaweza kumtoa kwamba wewe humo katika ahlu sunna. Ahlu sunna humul mutamassikuna bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ahlu sunna hao ni wale watu ambao wenye kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wa ashabihi na mwenendo wa masahaba wa mtume, wa man tabi'ahum, na mtu yoyote ambaye ameshikamana na mwenendo wa mtume na mwenendo wa masahaba akawafuata hao, wa salaka sabilahum, na akaishika njia yao akawafuata hao, fil i'tiqad, katika itikadi, akawa itikadi yake ni ile aliyokuja nayo mtume, itikadi yake ni ile waliokuwa nayo masahaba, ikawa yuko hivyo fil i'tiqadi wal qawli wal amal. Hao ndio ahlu sunna. Sasa sijui mtu anamna kama hii kama anaweza akatolewa na kikao cha Grozny kwamba huyu si ahlu sunna. Lakini pia tumuongezee na taarifu ya ahlu sunna iliyotolewa na aima huko nyuma, ambao ahlu sunna wanawazingatia kwamba hawa ni minal aimmatil mu'tabarin, katika maulama wenye kuzingatiwa na kukubaliwa. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a, Ibn Taymiyyah Al-Harrani anasema falafdhu ahli sunna, neno ahli sunna, yuradu bihi, la kusudiwa kwa neno hilo, inaposema ahlu sunna yuradu bihi, ya kusudiwa kwa neno hilo, man athbata khilafata al-khulafa'i thalatha. Ahlu sunna ni mtu ambaye amethibitisha ukhalifa wa makhalifa watatu: Abu Bakar, Umar na Uthman. Tukisema hivi, hawa jamaa huwa wanaruka, mnaona? Wametajwa watatu tu. Ali hakutajwa hapo. Waona hao wanamchukia Ali, wanajaribu kuwaonesha watu kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa wanamchukia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Na si kweli. Ibn Taymiyya al-Harrani katika maneno yake katika Kalamia anasema hubbu as-sahabati kullihim li madhhabu, kuwapenda masahaba wote ndio madhhabu yangu. Wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu, na kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume, kwa jambo hilo la kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume atawassalu, najisogeza karibu kwa Allah. Utamtoa toaje katika jamaa za mtume Ali bin Abi Talib wasiwemo? Mlelewa na mtume. Ahlu Sunna wanampenda Ali bin Abi Talib huban shar'iyya, mapenzi ya kisheria, sio mapenzi yaliokuwa kinyume na kisheria. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a katika kitabu chake risala yake alipokuwa akizungumza kuhusu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akiwa anawataja mufassiri waliobobea katika kufasiri Qur'ani katika masahaba radhiyallahu anhu, alimtaja Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kisha akasema nuqila lahu min al-manaqib wal-fada'il ma lam yunqal lighayri, pamepokelewa katika sifa za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sifa ambazo hazijapokelewa kwa mtu mwingine yoyote yule. Kisha Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a akasema wa halaka bihi ta'ifatani, wameangamia kuhusu Ali bin Abi Talib makundi mawili. An-nawasib, kundi la manzo ni manawasib, wameangamia. Kisha akaeleza nawasib ni kina nani, akasema alladhina nasabu lahu al-adawa. Manawasib ni wale ambao wamemnasibishia, wamemsimamishia Ali bin Abi Talib uadui. Huyu ni mwanachuoni wa Ahlu Sunna Ibn Uthaymeen. Anawazungumzia kwamba wako wengine ambao si katika Ahlu Sunna ndio walomsimamishia uadui Ali bin Abi Talib. Wahawalu ikhfa'a manaqibihi, na hao ndo wamejaribu kuzificha sifa za Ali bin Abi Talib zisitokeze zisije juu, lakini Ahlu Sunna hawapo huko. Hilo kundi la mwanzo. Warawafidhu, na kundi la pili lililoangamia kuhusu Ali bin Abi Talib ni mashia arrawafid, alladhina ambao balaghu fi ma za'amuhu min hubbi min hubbihi, wao wamechupa mipaka, wamefikiria mbali mno katika yale mambo ambayo wamejigamba kwamba ndio mapenzi ya kumpenda Ali, wakamkweza mpaka wakafika pahala wakasema hakosei, si kwa makusudi wala si kwa bahati mbaya, bali anajua ghaibu yeye na kizazi chake kuendelea mpaka kufika maimamu wao 12, bali wanajua hao mpaka siku watakayokufa ni lini maimamu 12 hao, bali wanajua hao mpaka mambo yaliokuweko lauhil mahfuz, bali pia hawafi mpaka kwa kutaka wao wenyewe. Sasa Ibn Uthaymeen rahmatullahi anasema wako watu arrawafid, hao balaghu fima zaamuhu min hubbi, wamefikilia mbali mno katika yale mambo ambayo wamejigamba ni katika mapenzi yake. Wa ahdathu lahu min almanaqib, na wakamzulia sifa allati wadauha, ambazo wameziweka ma huwa fi ghina anhu, ambazo Ali bin Abi Talib hafulfil sifa hizo, bal huwa inda ta'amul min almathalib, bali sifa nyingine ukizizingatia ni katika mapungufu waliompa Ali bin Abi Talib. Lakini Ahlu Sunna maneno yao meupe pepepe, ومودة القربى بها أتوسلوا. كي علي بن أبي طالب تنبينا لكن ما بنزيته حبا شرعيا نما بنزي كشريا يكون بين علي بن أبي طالب. كي ابن تيمية الحراني نرجيه هبو كي نكتا أنا إليزي تعريف يا أهل السنة نسيما من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أهل السنة نوالوة أماه ومثبتش أخليفة ومخليفة وتاتو وكوانز أبو بكر وبيلي عمر وتاتو عثمان كوانيني هكوتاجو علي بن أبي طالب سيكوا تشوكي وسبابو هاتون اختلاف يويوت يجو يو خليفة وعلي بن أبي طالب. أهل السنة ونكبالي علي خليفة مشيعة ونكبالي علي خليفة تفوتياته إبو وكوانزا أو ون أهل السنة ونسيما ون نسي وكوانزا نهين ديو صحيح هكونا خلاف جو يا علي لكوا خليفة جو خليفة نومان ابن عتيمية كسيما يفو. Kwa hiyo wasije wakapandikiza hapa wakasema waona hapa wamewataja watatu Ali wanamchukia. La, tuna mapenzi naye makubwa mno, hubban shar'iyya, na kila tukiswali lazima tumtaje. Tunawataja ahlul bait wa mtume na yeye yumo, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah akasema ahlus sunna ni wale watu waliothibitisha ukhalifa makhalifa watatu. Sasa utatufaidi, utatusaidia kutufahamisha sijui kikao cha Grozny kitamtoa vipi katika ahlu sunna mtu ambaye ahlu sunna definition yake ndio hiyo. Sijui mnanifahamu. Ibn Taymiyyah akasema fayadkhulu fi dhalika jami'u at-tawa'ifi illa ar-rafida. Katika definition hiyo ya ahlu sunna yanaingia makundi yote isipokuwa mashia hawaingii. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Ibn Taymiyyah akasema wa qad yuradu bihi ahlul hadithi was sunnati al mahdha. Panaposema ahlus sunna huenda ikawa yakusudiwa kwa tamko hilo ahlul hadithi was sunna. Haya ni katika majina ya ahlus sunna, wanaitwa ahlul hadithi, wanaitwa ta'ifatul mansura, wanaitwa ahlus sunna. Ni katika majina ya ahlu sunna haya. Akasema Ibn Taymiyyah fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifati lillahi ta'ala. Katika definition hii haingii kwenye ahlu sunna isipokuwa mtu ambaye anathibitisha sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yakulu inna al-Qur'ana ghayra makhluqi. Na ikawa anasema kwamba Qur'ani si kiumbe. Kwa definition hiyo wametoka maibadhi hawamo katika ahlu sunna, kama yeye mwenyewe Ayubu bin Mbegu alivyosema ibadhi hawamo katika ahlu sunna wala hawamo katika ushia. Kwa hiyo hawa tunaweka pembeni, hawamo katika ahlu sunna. Sasa sijui watu wa Grozny watakuwa na uwezo gani kwenye kikao chao cha kumtoa huyu kwamba hayumo katika ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo kinachojionyesha ni kwamba bwana Ayubu Mbegu alikurupuka. Pengine kashawishiwa kwamba bwana Abu Arqam kazungumza kadhaa kadha, mjibu. Ikawa sasa bila ya kutulia kwa umakini akakurupuka kwenda kujibu. Ahlu sunna ni yule mwenye kumthibitishia Allah sifa za Allah tabarak wa ta'ala kama athbatahu li nafsihi, kama Allah alivyothibitisha sifa zake, kama wasafahu bihi nafsa wa kama wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ni mwenye kumthibitishia Allah sifa zake kama mtume wake alivyomsifu. Wa yuthbitu al-qadar. Na ahlu sunna wa inna allaha ni yule mwenye kusema inna allaha yura fil akhira, kwamba Allah ataonekana akhira. Na hivyo ndivyo wanavyoamini Abu Arqam. Hasujui utamtoaje kwenye ahlu sunna. ويثبت القدر أهل السنة يقول أمباي نثبتش قدر هذا سجوي وتوغروزني وتمتواجي تواجي أهل السنة وغير ذلك من الأصول المعرفة من الأصول من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة نا mengineyo katika misingi yenye kujulikana kwa ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna kuna misingi yake maalum ambayo mtu akiamini hiyo ndo anakuwa ahlu sunna kwa hiyo hawawezi wakakaa watu Grozny Chechnya wakamtoa hiyo definition ya ahlu sunna inapatikana katika minhaju sunna kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juzu ya pili sahifa ya 221 Sasa tuje katika definition iliyotolewa na kikao kilichokaliwa Grozny ambacho bwana Ayubu Mbegu yeye kakimbilia huko ili kuwatoa baadhi ya watu katika ahlu sunna kwamba hawamo tuiangalie definition yao watu wa Grozny walipokaa wamesema ahlu sunna ni nani watu wa Grozny wamesema ahlu sunna Ili awe ahlu sunna, lazima awe ashaira. Na lazima awe al-maturidia. Na lazima awe as-sufia. Huyu ndo ahlu sunna. Kwa taarifu ya Grozny iliyotolewa. Kwamba ahlu sunna, hawezi kuwa mtu ahlu sunna, lazima awe al-ashaira. Na lazima awe Al-maturudia na lazima awe as-sufia. Sasa kwa definition hii walioitoa watu wa Grozny anatoka kabla ya Abu Arqam kwanza al-Imamu Ahmad Hayumu bin Hambali. Kwa sababu yeye sio ashaira. Kwa sababu yeye sio maturidia. Kwa sababu yeye sio sufia. Anatoka al-Imamu Shafi'i Muhammad bin Idris. Kwa sababu yeye sio ashaira. Kwa sababu yeye sio maturidia. Kwa sababu yeye sio sufia. Anatoka Abu Hanifa. Ambao yeye sio ashaira. Ambao yeye sio maturidia. Ambao yeye sio sufi. Anatoka al-imamu Malik. Ambao yeye sio maturidia. Yeye sio ashaira. Wala yeye sio sufia. Aho ambao Ayubu Mbegu kwenye Jawabu yake aliwataja kwamba hawa ni aima wa ahlu sunna. Lakini katika taarifu ya Grozny hawa hawamo katika ahlu sunna. Si hawa tu wanatoka matabiina wote, wanatoka masahaba wote kwa taarifu ya Grozny. Sasa huku. Sijui tuseme ndio nini sijui ni kujichanganya, sijui ni kukurupuka, sijui ni kitu gani. Kwa nadhani, katika nukta hiyo nitakuwa nimefahamika vizuri sana. Lakini la pili alolizungumza bwana Ayubu Mbegu katika nukta hii. Kwamba kikao cha Grozny, kimewatoa At-takfiri, kime watoa wale ahlu takfiri. Yeye kasema wametolewa wale masalafi, as-salafiyun. Kisha kasema, Abu Arqam kama una fikra za kisalafi ujue wewe umetolewa. Na kikao cha Grozny. Kwa sababu pale wanasema wametolewa wale ahlu takfiri. Hawamo palikuwa pana mbinde anasema lakini wakatolewa sasa kwanza hawana uwezo wa kuwatoa watu katika ahlu sunna wal jamaa lakini pili bwana Ayubu Mbegu inaonekana la yufarriqu baina jamaati at-takfir was-salafiyyin hawazi kubagua baina ya jamaati at-takfir wal-hijra kadhalika pia hana uwezo wa kubagua As-salafiyuna ni kina nani? Kwa sababu angelikuwa tu anafuatilia kidogo, angewaona hao as-salafiyuna wanavyopambana na hao jamaatu takfir wal hijra. Kwa hiyo aingie tu japo kwa Sheikh Google kidogo, aulize jamaa tu takfir wal hijra ni kina nani. Halafu Sheikh Google atamwambia, ambaye ni makimbilio ya watu wengi. Sasa hapa ameshindwa hata kuelewa. Jamaa tu takfiri ni wengine Sheikh. Sio as-salafiyun. Ukitaka kujua ni nini maana ya as-salafiyuna, maana yake as-salafu salih. As-salafu salih maana yake ni watu wema waliotangulia. Wale watu wa karne tatu bora, hasa masahaba, matabi'in na atba'u tabi'un. Hawa hasa ndio as-salafu salih. Lakini unapokuja amma, kila mtu ambaye amekutangulia wewe huitwa salaf. Hata baba yako, babu yako aliyokufa huitwa salaf. Lakini tunapokuja kwa maana ya hasa as-salafu salih, kwanza ni wale watu wa karne tatu bora ambazo Mtume kasema khairu nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu. Hawa ndio as-salafu salih. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sasa mtu ambaye anawafuata hao katika akida na mwenendo waliokwenda nao akajifananisha na wao, ndio huitwa as-salafiyyu an-nisba. Hii ni nisba. Sasa yuyu utamtoaje huyu, ikiwa jamaa na ahlu sunna ndio wale masahaba? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema, iftaraqatil yahudu wa nasara, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa. Ma yahudi walifarikiana makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa. Ma nasara wakafarikiana makundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma, na utafarikiana umma huu ala 73 firqa, makundi 73. Umma wake Mtume ummatul ijaba, na sio ummatud da'wa. Sasa Mtume alipoulizwa ni wapi hao, akasema Mtume kulluha fi nar, wote makundi 73 hayo ni motoni, illa wahida, ila moja tu ndilo litakalookoka, kundi litakalokuwa la peponi. Masahaba wakamuuliza, man hiya au man hum, ni nani hao? Na hapa ndipo unapopata maana ya ahlu sunna. Pakaja kauli mbili za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kauli moja Mtume akasema humul jamaa, kundi lenye kuokoka hao ndio jamaa. Ndio ikaja ahlu sunna wal jamaa. Kisha jamaa ndio nani? Mtume akafafanua katika hadithi ya pili, ambayo kauli ya pili ya Mtume yafafanua jamaa ni nani, akasema hum au man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Mtu yoyote ambaye katika wakati wote atakayekuwa ala mithli ma ana alayhi al-yawm, yuko juu ya hili jambo ambalo mimi niko juu yake leo hii, wa ashabi, ndio jamaa. Kwa hiyo mtu akiwafuata hao ndio ahlu sunna wal jamaa. Sasa sijui utamtoaje toaje huyu kwa kikao cha grocery. Nadhani katika nukta hiyo itakuwa bwana Ayubu Mbegu na wengine watakuwa wamenielewa vizuri, na ataona kwamba kule alikojificha Grozny kajificha kwenye kichaka cha mchicha, bado mwili unaonekana nje. Sai nakuja katika nukta yake nyingine aliyozungumza, ambayo mimi nimeita nukta nambari 2. Akazungumza kwamba sisi tunawatuhumu mashia, wanawatukana maswahaba, ni tuhuma. Kwa hiyo kabla sijaendelea, ni muombe mtu wangu wa mitambo hapa, Allah mhifadhi, amweke tena bwana Ayubu bin Mbegu, tumsikilize anasemaje. Tunawatuhumu kweli, wanawatukana maswahaba? Sasa turudi katika sisi ambao tunatuhumiwa kwamba shia na sharia, mathalan wanawakufurisha maswahaba, Mashia hawaikubali system ya khilafa, Mashia hawakubali Abubakar, Umar, Uthman na Ali kama ni makhalifa, kama alivyosema ndugu yetu Abu Arqam. Mimi nasema naam, shekhe wetu Abu Arqam, Mashia wala sio na tabu yoyote, hawakubali khalifa Abubakar kama khalifa wa kwanza. Mashia ibn Asharia hawakubali Umar kama khalifa wa pili. Shia huyo. Wala Mashia hawakubali Uthman kama khalifa wa tatu. Hawakubali hata Ali, wacha niseme maneno uliyosema wewe, kwamba hawakubali Ali kama khalifa wa nne. Kweli Mashia wanakubali Ali ibn Abi Talib kama imam wa kwanza na khalifa wa kwanza. Mashia hawakubali makhalifa hao wanaojulikana kwa mujibu wa taarifa zenu kwamba ni khulafaur rashidun. Hawakubali hivyo mlivyofahamu nyinyi. Mashia wanawakubali khulafaur rashidun. Tayeb, nadhani mmemsikia huyu bwana kwa kinywa chake mwenyewe akiwa anakiri kwamba Mashia na yeye ni Mshia na ndio kiongozi wao hapa, kwamba hawamkubali Abubakar kwamba ni khalifa, wala Uthman wala Umar. Lakini pia alipoanza maneno yake akasema turudi katika sisi ambao twatuhumiwa kwamba tunawatukana maswahaba, akafanya kama ni tuhuma si kweli. Hapa kuna nukta mbili za kujibiwa. Nukta ya kwanza, je, kweli wanakufurisha maswahaba au hawakufurishi? Ni tuhuma. Na nukta ya pili ni ile aliyosema ya kuwakataa kina Abubakar radhiyallahu anhum ajma'in. Sasa tulipokuwa katika muhadhara ambao yeye ndo anaujibu, sisi tulitaja dalili katika vitabu vyao kuwa wanamkufurisha, wanawakufurisha maswahaba, na nitaikariri tena, ambayo hii hajaijibu bado mpaka alipojibu. Kazunguka kapita kwingine, kwingine kwingine, kenda YC, kenda Grozny huko, lakini hii hajaijibu bado. Iko pale pale na sasa hivi ninaisoma tena katika kitabu chao kinaitwa Usulul Kafi. Cha mwanachuoni wao mkubwa Al-Kulaini. Kitabu cha marejeo kwa Shia. Laqad jaa fi kitabi Usulul Kafi lil-Kulaini. Nilisoma hivi na nasoma tena. Imekuja katika kitabu kinachoitwa Usulul Kafi cha mwanachuoni wao anaitwa Kulain. Kitabu tegemezi kama sisi tunavyotegemea Bukhari ndivyo kilivyo kwao. Juzuu ya kwanza ukurasa nambari 430. Naanza kutaja sanadi ya hadithi ilivyo. An al-Husayn ibn Muhammad an Ma'la bin Muhammad an Muhammad ar-Wala وعلي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله في قوله عز وجل كتوكانا أبو عبد الله كهوس قولي يا الله عز وجل ونسمى أبو عبد الله كن كتاب تاهو كزنكم زمانين وهايا كهوس قولي يا الله تبارك وتعالى إن يوبتكانا كتكسورة آل عمران كتآل مرتسيني الله تبارك وتعالى كسما هذي إن الذين كفروا حقيقة ولأمبعوا ومكفروا بعد إيمانهم بعد يكوا من إكواه ثم ازدادوا كفرا كش وكزيدك كفروا. قال يعني أبو عبد الله كسما آيه نزلت في فلان وفلان وفلان. Aya hii imeshuka kumhusu mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Ai, yani Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Aya hii imemshukia Abu Bakr na Abu na ikashuka kuhusu Umar na imeshuka kuhusu Uthman. Amanu bin Nabi. Watu hawa walimuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi awwal al-amr, mwanzo mwanzo wa jambo, wa kafaru, na wamekufuru hao kina Abu Bakar, kina Uthman, lakini Umar wamekufuru hina uridat alaihimul wilayatu, wakati ulipotangazwa kwao, ulipowekwa waziwazi kwao wao utawala wa Ali bin Abi Talib, kwamba yeye ndio khalifa, wamekufuru hao, ila akhir alhadith, mpaka mwisho wa hadithi. Hii yapatikana kwenye kitabu chao, nimekitaja na juzuu na ukurasa. Sasa hii hajajibu, kakimbilia kwingine. Jibu hii kwanza. Sasa ilikuwa usiseme tuhuma, ilikuwa hapa tulitarajia useme hii si kweli. Usikimbilia kusema tatuhumiwa, tatukana masahaba. Kweli mwatukana, kwa sababu riwaya ni hii hapa, na leo na kuongezea riwaya nyingine nyongeza. Rawal Kulaini, kasimulia mwanachuoni aitwaye Kulaini, huyo huyo. An Hannan, an abihi, an Abi Ja'farin alayhi salam, kama wanavyosema wenyewe. Amesimulia kutokana Abu Ja'far alayhi salam, qala, kasema Abu Ja'far, kana an-nasu ahla ridda ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa thalatha, watu walikuwa ni watu wa kuritadi, waliritadi watu baada ya mtume kufa, isipokuwa watu watatu tu. Yani kundi lote la masahaba limeritadi. Sasa kuritadi sio kukufuru, kuritadi sio kukufuru, sawa? Sasa pakisemwa mashia wanawatukana masahaba, wanawakufurisha masahaba, unakataa kataaje? Kataa riwaya yenu kwanza. Kwa hiyo wanasema watu walikuwa baada ya kufa mtume ahla ridda, ni watu wa ridda, wameritadi, isipokuwa watatu tu. Fakultu, unasema, nikasema, mani thalatha, ni nani hao watatu ambao hawaja kufuru? Fakala, akasema, al-Miqdadu ibn al-Aswadi, alikuwa haja kufuru, haja ritadi katika masohaba, wa kwanza ni Miqdadu ibn al-Aswadi, wa Abu Dharrin, wa pili Abu Dharri, wa Salmanu al-Farisi, na watatu ni Salmanu al-Farisi. Thumma arafa unasun ba'da yasir, kisha baadaye tena wakafatia watu wengine wachache tu. Hayo yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Rawdatul Kafi cha Kishia, juzuu ya 8, ukurasa nambari 2540. Tena mara hii nakutajia na mlango. Babu nnasi baada nabii ahlu riddatin, mlango ambao unasema watu baada ya mtume walikuwa ni watu wenye kuritadi, illa thalatha, isipokuwa watatu. Sasa hapa mkiombwa makufurisha masahaba mwachukia nini? Na haya yamo kwenye vitabu vyenu, unakuja kutuambia tuyawache aliyokuwa kwenye kitabu, tumwangalie Rafsanjani. Rafsanjani ndio dini. Maelezo ya dini, dini yachukuliwa katika vitabu, watu huwa wana practice dini. Wazada al-Mufidu fi riwayatin ukhra, akazidi kusimulia Mufid, mwanachuoni wao mwingine, kwenye riwaya nyingine, akasema baada ya watu watatu ambao hawajaritadi, walahiqahum Ammar, baada ya Ammar bin Yasir kakutana na hao. Wakawa ngapi sasa? Wakawa wanne ndio hawajaritadi. Wa Abu Sasan al-Ansari, na mwingine nani? Abu Sasan al-Ansari akutana wao. Wakawa ngapi hao? Ha? Watano. Wa Hudhaifa, akaingia na Hudhaifa, wa Abu Amra, fasaru saba, wakawa watu saba. Hao ndio ambao hawajakufuru katika masahaba. Haya maneno haya aidan fi usulil kafi, vile vile yapatikana katika kitabu Usulul Kafi, juzuu ya pili, ukurasa nambari 2440, hadithu rakam 6, na namba ya hadithi nakupa namba 6, hadithi nambari 6. Sasa wewe ulikuwa haya ndo ukatae kwamba hayamo kwenye vitabu vyenu. Sisi tukusingizieni. Hapo ingelikuwa kweli. Lakini haya yamo ndani ya vitabu vyenu. Tena utayapata Kitabul Imani wal Kufri baada wa babi katika kitabu Kitabul Imani wal Kufri. Utayapata babu fi qillati adadi almu'minina. Katika mlango huo utapata hadithi hiyo. Sasa mimi nilitegemea bwana Ayubu bin Begu atakuja kuyakataa haya hayamo kwenye vitabu vyao. Kuliko kuja kusema turudi katika sisi ambao tunatuhumiwa. Ukisema unatuhumiwa manake si kweli. Sasa si tuhuma, ni kweli. Mwatukana, mwasema vibaya, mnawatani masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, watu ambao Allahu jalla jalaluhu anasema Muhammadun Rasulullahi. Muhammad ni nani? Ni mjumbe wa Allah. Waladhina maahu, na wale watu ambao wako pamoja naye mtume Muhammad, ashidda'u ala al-kuffar, ni wakali mno, nyoyo zao ni madhubuti kwa makafiri. Ruhamau bainahum, ni wenye kufanyiana huruma kati yao wao kwa wao. Twaona kwamba Allah tabarak wa taala awasema vizuri hawa, anawasifu hawa, halafu kwenu nyinyi twaona kwamba wameritadi hawa. Sasa tukuwekeni kibao gani mnachotaka nyinyi mkae? Qur'ani yasema vingine na nyinyi mwayopose. Allah anazungumza Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mjumbe wa Allah. Waladhina maahu, na wale walio pamoja naye mtume. Hebu nakupeni, nitajieni nyinyi mliokoka huko, nitajieni watu 10 tu waliokuweko pamoja na mtume. Nitajieni wa kwanza nani? Wa pili nani? Wa tatu nani? Yaani huwezi kutaja timu ya watu 10 usiwataje hawa. Labda wa mashia wakimbie kukimbilia huko kwa maimamu wao, ambao cha ajabu na cha kusikitisha, hawa jamaa wanaamini kwamba maimamu wao 12 hawakosei, hawafanyi makosa. Hao ndio maimamu wao ambao baada ya mtume ndio kaja Ali, akaja Hussein, akaja Hassan, baada ya Hassan akaja Hussein, baada ya Hussein tena wakaendelea kizazi cha Hussein tu, Hassan ikaweka kwa pembeni. Cha kuchekesha sasa, mmoja kati ya imamu wao wa 9, Al-Jawad, al-mulaqab bil-Jawad, kapata uimamu wa kuongoza umma akiwa mtoto wa miaka 6. Waligawanyika hapa mashia makundi mawili, wengine wakasema hapana, hii too much. Haiwezekani Allah amkalifishe mtoto wa miezi 6 au miaka 6. Ampe taklifa awe ni mukallaf mtoto wa miaka 6. Hichi ndo kiroja na kichekesho. Kichekesho zaidi kiko kwa huyo imamu wa 12. Hii sio maudhui ya leo. Kwa hiyo Allah anasema Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye mtume, ashidda'u 'ala al-kuffar, wakali mno kwa makafiri hao. Ruhamau bainahum, wao kwa wao wana huruma kati yao wenyewe. Tarahum, utawaona hao walio pamoja na Muhammad rukaan, ni wenye kurukuu. Sujadan, wenye kusujudu. Wanatafuta nini? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta radhi za Allah, fadila za Allah na radhi za Allah. Anathibitisha haya Allah watu waliokuwa pambezoni mwa mtume. Sasa nyie mnatuambia watu wameritadi isipokuwa 7. Eh? Bwana Ayubu Mbegu ananiambia, pepo kubwa ya Allah bwana, sawa na mbingu na ardhi bwana, unataka ukakae peke yako? Eh? Sasa unataka waingie maswahaba 7 tu? Bwana Ayubu, wataka waingie maswahaba 7 tu? Tayeb, tunaendelea. Allah anasema simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fi Taurat. Alama ya taa iko katika nyuso zao. Watu hao walio pembezoni mwa mtume. Waliokuwa pamoja na mtume. Simahum fi wujuhihim, alama zao za taa katika nyuso zao. Dhalika mathaluhum fi Taurat. Huo ndio mfano wao kwenye Taurati watu hao. Wa fil injil, ndio mfano wao kwenye injil. Kazarin, walivyo mfano wake ni kama mmea. Akhraja shatahu, uliotoa matawi yake. Faazarahu, kautia nguvu mmea huo. Fastaghlaba, ukanenepa huo mmea. Fastawa, ukasimama sawa sawa ala suqihi, kwenye kigogo chake. Yuhujibu zuraa, unampendezesha mkulima mti namna ulivyopendeza. Mfano wa masahaba, anaupiga Allah. Kisha anasema, liyaghidha bihimul kufa. Ili Allah liyaghidha, awatie chuki. Bihim, kwa hao masahaba, al-kufar, makafiri. Imam Malik hapa alikuja na maneno rahmatullahi alayhi, akasema ukimwona mtu anapotajwa sahaba achukia, ujue kasibiwa na aya hii, kwa sababu Allah anasema liyaghidha bihimul kufar, ili awatie chuki makafiri. Sasa ukimwona mtu achukia masahaba, liyaghidha bihimul kufar, ndipo alipokuja na uamuzi Imam Maliki kwamba mashia wamekufuru na wakamsadikisha wengine, kwa sababu hapa wana oppose Allah, aya ya Allah tabaraka wa taala. Allah aya yasema vingine na wao wasema vingine watu hao. Allah wasifu wao wasema vingine. Na mtume amesema la tasubbu ashabi, msi watukane masahaba zangu. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairu, na apa na yule ambaye hakuna muabudiwa mwingine zaidi ya yeye Allah. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, lau kama angelitoa mmoja wenu nyinyi dhahabu mfano wake ukubwa wake sawa na mlima wa Uhudi, ma balagha mutta ahadihim wala nasifa, asingeweza kufikia kibaba alichotoa mmoja wao masahaba wala nusu ya kibaba. Halafu unakwenda kuwatukana, unasema watu wameritadi. Huyu alozungumza maneno haya Allah tabaraka wa taala hakujua kwamba hawa baada ya mtume kufa wataritadi, watakataa wilaya. Halafu maimamu wenyewe wanajua mpaka yuko mbele. Hivi ndivyo Allah alivyozungumza masahaba ndani ya Qur'an radiyallahu anhum ajma'in. Sasa hiyo ndivyo walivyozungumza hawa mabwana. Nukta ya pili hapa, hiyo ilikuwa nukta ya mwanzo. Nukta ya pili hapa akasema ni kweli. Wanafanya nini wao? Hawamkubali Abu Bakar kwamba ni khalifa, wala hawamkubali Umar kwamba ni khalifa, wala hawamkubali Uthman kwamba ni khalifa. Hapa mimi nataka nisome kwenye kitabu chao kinaitwa Nahjul Balagha. Hichi kitabu chao kinaitwa Nahjul Balagha. Haya humu wanavyoamini wao ni maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maneno ya Saidina Ali haya ndio aliyozungumza. Sasa katika kitabu hichi Nahjul Balagha nasoma barua ya sita ambayo Ali bin Abi Talib aliandika akampelekea Muawiya. Barua ya sita kwa mujibu wa kitabu hichi nilicho nacho ni sahifa ya 338. Wa min kitabin lahu alayhi salam ila Muawiya, katika barua zake alayhi salam, yani Ali bin Abi Talib anampelekea nani Muawiya? Ali bin Abi Talib anamwambia Muawiya maneno haya, innahu, kwa hakika Muawiya, bayani alqawmu alladhina bayau Aba Bakri, mimi Ali bin Abi Talib wamenipa bai'a, kiapo cha utiifu, watu wale wale waliompa bai'a nani? Abu Bakar. Alqawmu al-ahdiyya, al-yapu ni ahdiyya, kuonesha watu wale wale ambao nyinyi madai wameritadi hao. Kwa maana ni makusudia kusema kwamba Ali kachaguliwa na urtadi. Yale mambo mengine la yuqal. Akili tu ya kawaida. Ali bin Abi Talib kachaguliwa ukhalifa na murtadi. La. Ma hakadha ya Sa'd turadu al-ibil. Ali bin Abi Talib anasema innahu bay'ani al-qaum alladhina bay'a Abu Bakr. Hakika si vinginevyo wamenipa kiapo cha utiifu mimi watu wale wale waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakar wa Umar, wakampa kiapo cha utiifu Umar wa Uthman, na wakampa kiapo cha utiifu nani? Uthmani. Hao hao ndio walionipa mimi bai'a. Kama waloritadi ndio hao hao. Tena ala ma bay'uuhum alayhi, juu ya mambo yale yale ambao wao waliwapa wao bai'a. Falam yakul lishahid an yakhtara, wakati kikao kinakwenda cha kuchagua khalifa ni nani, haikuwa kwa mtu aliyokuwepo kuwa na uchaguzi baada ya kuchaguliwa amiri ndio huyo huyo, wala lilghaibi an yarudda, wala kwa mtu ambaye hakuwepo kwenye kikao cha kumchagua khalifa hakuwa na nafasi ya kurejesha maamuzi hayo. Maneno ya Ali bin Abi Talib. Wa inna mashura, maneno ya msingi haya ya Ali bin Abi Talib. Anasema na kwa hakika shura. Wa inna, inna shura, hakika ya shura ya kweli kweli, lil muhajirina wal ansar. Shura ya kweli kweli ni shura ya muhajirina na shura na ansar. Fa in jitama'u ala rajulin, wakikusanyika muhajiruna na ansari katika shura yao juu ya mtu fulani. Wasammauhu imaman, na wakamwita mtu huyo imam, khalifa. Kana dhalika lillahi ridha. Ali bin Abi Talib anasema jambo hilo kwa Allah, Allah amekuwa yuko radhi. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib yeye yuko radhi kwa alikuwa radhi na Allah tabaraka wa taala. Ali anawakubali kina Abu Bakar, Uthman na Umar, nyinyi mwakataa na nyinyi mwadai ndo wafuasi wa Ali. Sasa hapa kuna ufuasi wa Ali, kuna usabaia. Maneno ya Ali bin Abi Talib haya hapa meupe pepepe, hayana dosari, yanaonesha kwamba yeye amewakubali. Kisha akasema hivi, fa in kharaja min ahri min fa in kharaja min amrihim kharijun, wakisha kuchaguliwa huyo khalifa, khalafu mtu yoyote akatoka kwenye taa ya khalifa huo, bitani, kwa kuleta matusi kama wao wanavoleta matusi, au bibid'ati, au akaleta au bid'ati na wakaleta bid'a yoyote, radduhu ila ma kharaja minhu, wamrejeshe katika lile jambo lilotoka, arudi katika taa. Tunawaambia rudini katika dini ya haki, rudini katika taa. Ndivyo anavyoendekeza anavyofahamisha Ali bin Abi Talib. Fa in aba, akikataa kurudi katika taa, qataluhu, wampige vita, ala tibaihi ghaira sabili almu'minina, kwa sababu ya kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini. Wa wallahu Allahu ma tawalla. Hando maneno ya Ali yanaonesha clear kabisa kwamba yeye anafanya nini? Anawakubali kina Ali bin Abi Talib. Lakini kwa kuongezea zaidi, nitasoma tena katika kitabu chao kingine kinaitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha, misingi ya Ushia, asili ya Ushia na misingi yake, kilichoandikwa na mwanachuoni wao Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Anasema وحين راى ان الخليفتين, na wakati Ali bin Abi Talib alipoona kwamba makhalifa wawili, akasema aani al-khalifa al-awwal wath-thani, na kusudia khalifa wa kwanza na wa pili. Na nani hao? Abu Bakar na Umar. Alipoona Ali badala aqsa al-juhdi kwamba makhalifa wawili hao badala wametoa juhudi kubwa, aksal juhudi, wametoa juhudi kubwa, fi nashri kalimati tauhidi, wametoa juhudi katika nini? Katika kulieneza neno la tauhid. Neno la tauhid ni nini? La ilaha illa Allah. Alipoona hali makhalifa wawili hao wametoa juhudi kubwa katika kulieneza neno la tauhid, watajihizi junudi na kuandaa majeshi, watausii alfutuhi na kufanya wasaa mpana katika kufungua na kugomboa miji mbalimbali, walam yastatharu, na wala ikawa haku hawajajipendelea wao katika mali, walam yastabiddu, wala hawakufanya dhulma. Alipoyaona hayo Ali baya wa salam, ametoa bai'a na akasalimu amri. Sasa Ali tuwaona katika kitabu chenu yeye hawakubali na atoa bai'a, nyinyi mwakataa. Sasa nyinyi ni wafuasi wa Ali, wapinzani wa Ali. Aslu shi'ati wa usuluha, chama na chuoni Muhammad al-Husayn al-Kashif al-Ghita. Katika nukta hii nadhani inatosha. Labda ni muongeze kidogo maneno ya Ali bin Abi Talib siku alokufa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Siku alokufa Umar ibn al-Khattab, Ali aliingia kwenye maiti ya Ali bin Umar ibn al-Khattab, kisha Ali akasema inni kuntu kathiran asma'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa msikitiko anasema mimi mara nyingi nilikuwa nikimsikia mtume akisema dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Manarim Umar Ali bin Abi Talib anasema mbele ya maiti ya Umar kwamba mara nyingi nimekuwa nikimsikia mtume akisema nimekwenda mimi na Abu Bakar na Umar, nimeingia mimi na Abu Bakar na Umar, nimetoka mimi na Abu Bakar na Umar, hawa ambao nyinyi mwakataa. Nukta ya tatu ambayo umekusudia kujibu kwa leo kulingana na muda ulivyo, mengine yatafuata baadaye hata kama nikiwa nishasafiri insha Allah. Nukta ya tatu katika kitabu hichi tafsiri ya Qur'ani ya mwanachuoni wa kishia aliyoko nchini Tanzania anaitwa Ali Juma Mayunga, katika nilisoma katika muhadhara wangu maneno aliyoandika kuhusu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kwa hiyo kabla sijasoma nimwambie tena fundi mitambo, hebu niwekee ile nukta ambayo wewe unaijua. Shekhe wangu Abu Arkam alitaja habari ya Shekhe Mayunga. Akasema Shekhe Mayunga katika msahafu wake ndio huu, ameeleza wasifu wa Umar na akaeleza historia kwamba katika mababa zake Umar waliwahi wengine kufanya zina. Mimi sitaki kuingia huko, lakini hebu tuulize tu kimasala ya kikawaida. Sasa ikiwa wazee wake fulani waliwahi kufanya masala hayo, kwa mfano Shekhe Mayunga kasema, mushkili ni nini wewe wa kuingiza mashia wote kwenye ukafiri wa kusema kwamba wanawatukana masahaba? Shekhe Mayunga wewe kasema habari hiyo? Na aliposema Shekhe Mayunga kataja baadhi ya vitabu ambavyo vilikuwa vimeeleza swala hilo kwamba katika wazee wa Umar walikuwepo waliofanya uzinifu. Sasa hakuzungumza masala kwamba Umar baada ya kuwa Muislamu ametokea hivi na hivi. Nukta ya msingi upo katika hizo zama za jahilia, na haya masala ya kihistoria yao yamefanyika au hayajafanyika, kaeleza Sheikh Mayunga maoni yake. Sheikh Mayunga na hao watu waliotoa habari hii, isiwe habari hii ndio ya kuwakusanya mashia wote wakawa hawa mashia hawafai. Halafu Sheikh wetu Abu Arkam alizungumza katika mhadhara wake akasema, nadhani mmemsikia, kajaribu kuidilute hii habari katika hata kama wazee wake Umar huko walifanya uzinifu. Ngoja nisome tena muisikilize kwa makini, halafu mtajaribu kuona alivyojaribu kuizungumza yeye na ilivyozungumzwa katika hichi kitabu, halafu akatia mkazo kwamba haya yalikuwa huko nyuma huku mbele baada ya Umar kusilimu, anasema Mayunga hajasema kitu tena kuhusu Umar, anakusudia kuhusu Umar. Sasa kwanza nitayasoma tena haya. Katika sahifa ya 220, katika hii tafsiri ya Aljuma Mayunga, ameandika wasifu wa Umar. Najaribu kukimbizana muda kidogo, sasa nitaongeza spidi, lakini siko mbali sana inshallah. Anamzungumzia Umar ibn al-Khattab, asema baba yake ni al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurts bin Rizah bin Adi bin Khattab bin Luayi bin Ghalib al-Qurashiy al-Adawi. Hapa kataja nasabu ya baba yake Umar ibn al-Khattab, kisha akasema mama yake ni Hantama. Mama yake Umar anaitwa Hantama binti Hashim bin Mughira bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Hilo ndio jina la nani? La mama yake Umar. Sasa anasema hivi, Sahak, kuna mtu anaitwa Sahak Mhabeshi. Huyu Sahak ni Mhabeshi, alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib. Alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib huyu, akichunga ngamia. Kazi yake alikuwa anachunga ngamia huyu mtumwa. Nufail bin Hisham, huyu bwana Nufail bin Hisham, yani babu yake Saidina Umar, akazini naye. Alipozini naye akazaliwa Khattab baba yake Umar, akatia bracket hapa. Akazaliwa Khattab baba yake Umar. Kwa hiyo baba yake Umar ni mtoto wa wazina. Baadaye Khattab alipobalege, kisha huyu Khattab huyu alipobalege huyu akazini na Sahak. Akazini na nani? Sahak. Sahak ni nani tumesema? Yule mchunga ngamia ambaye sasa huyu kazini na nani sasa? Kazini na mama yake. Tumeelewana eh? Akazaa mtoto wa kike. Baada ya kuzini naye akazaa mtoto ngapi? Mtoto gani? Mtoto wa kike ambaye kwa aibu alimfunga katika kitambaa akamtupa njiani. Hashim bin Mughira akamuokota. Alivomuokota na akamlea, akamwita Hantama. Akamwita nani? Hantama. Alipobalege Hantama, yule aliyotupwa njiani yule, Khattab akampenda. Khattab kampenda Hantama. Khattab ni nani? Baba yake Umar. Na huyo aliyompenda Khattab ni nani? Ndio mwanawe yule aliyozaa akamtupa njiani. Akamposa kwa Hashim bin Mughira, akamuoza. Akazaliwa Umar bin Khattab. Kwa hiyo Khattab akawa baba na babu na mjomba wa Umar, mtu mmoja huyo. Na Hantama akawa mama na dada na shangazi ya Umar. Yule bwana kaideliuti, lakini mwenyewe hapa Aljuma Mayunga kaitia bold, kaikoza maandishi. Anasema zingatia sana hili. Usichukulie kama alivyosema Ayubu Mbegu kwamba huko. Zingatia sana hili, kila unapokwenda liwe limu akilini mwako. Hivi ndivyo Umar alivyo. Kaandika kwa maandishi makubwa, kisha kataja vitabu ambavyo huyu bwana kaficha hakutaja. Ilikuwa sema vitabu vyetu, hasa vitabu vya hao, hivi ni vitabu vya Kishia. Akasema haya aliyoandika Aljuma Mayunga, tazama Biharul Anwari, yanapatikana kwenye kitabu Biharul Anwari, kitabu cha Kishia, juzuu ya 31 ukurasa nambari 99 mpaka 100. Ilzamun Nawasib, tazama kitabu Ilzamun Nawasib, kitabu cha Kishia, ukurasa wa 163. Nadhariyatu Khalifatain, kitabu cha Kishia, juzuu ya kwanza ukurasa 41 mpaka 42. Hayatul Khalifah, Hayatul Khalifati Umar, kitabu cha Kishia, ukurasa wa 13 mpaka 14. Sasa baada ya kuzimua hii habari, akasema kwamba Mayunga hakutaja tena chochote baada ya kuslimu kwake. Hayo ilikuwa baada ya kabla ya Umar kufanya nini? Kusilimu. Sasa mimi nitakamuonesha kwamba Umar kataja kitu. Mayunga kataja kitu kingine ambacho wewe ulisema hakutaja. Mayunga katika ukurasa wa 69 anasema Umar ana mashaka na utume. Heading tu inakutosheleza. Anasema Umar ana mashaka na utume. Kisha akaandika hivi, ulipotimia muafaka wa Hudaibia kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kaandika SAW, ulipotimia muafaka wa Hudaibia kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Suhail bin Amru, Umar bin Khattab akamfuata Abu Bakar akamwambia, ewe Abu Bakar, huyu si mtume wa Mwenyezi Mungu? Abu Bakar akajibu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umar akasema, sisi sio Waislamu? Hapa kidogo ni pause. Huyu bwana akakusudia kumtaani Umar tu basi. Kwa hiyo nalipoona pahala pa kumtaani Umar kwamba ana mashaka na utume. Lakini pia alikuwa aseme Umar ana mashaka na Uislamu wake. Sijui umenielewa. Kwa sababu baada ya kuuliza Umar kumuuliza Abu Bakari, kwani huyu si mtume wa kweli? Alafu akauliza vipi? Kwani sisi si Waislamu? Kwa hiyo ilikuwa pia aseme Umar pia alikuwa na mashaka na nini? Na Uislamu. Abu Bakari akajibu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema sisi sio Waislamu? Abu Bakari akajibu, sisi ni Waislamu. Umar akasema, hawa sio washirikina? Ina maana pia alikuwa aseme Umar ana mashaka na nini? Na ushirikina wa washirikina, maana sio angekuwa iko wapi? Mtume ana mashaka naye, Uislamu ana mashaka nao, ushirikina pia ana mashaka nao. Sawa? Abu Bakar akajibu, hawa ni washirikina. Umar akasema, sasa kwa nini tunatoa unyonge katika dini yetu? Abu Bakar akajibu, ewe Umar, fuata amri ya mtume. Mimi ninashuhudia kuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umar akasema, na mimi ninashuhudia kuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha Umar akamfuata mtume na akasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe sio mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akajibu, mimi ni mtume. Mtume akajibu, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Umar akasema, sisi sio Waislamu? Mtume akajibu, nyinyi ni Waislamu. Umar akasema, hawa sio washirikina? Mtume akajibu, hawa ni washirikina. Umar akasema, kwa nini tunatoa unyonge katika dini yetu? Mtume akajibu, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake, sitakwenda kinyume na amri yake na hata nipoteza. Umar akasema, sikuacha kufunga na kutoa. Namaliza mpaka mwisho, sijakasema kama nilivyosema kule vingine. Umar akasema, sikuacha kufunga na kutoa sadaka na kuswali na kuachia huru watumwa kutokana na kosa nililotenda, kalikozesha siku hiyo kwa kuchelea maneno yangu, sio akida yangu, kwa kuchelea. Sawa? Maneno yangu niliyoyasema. Kisha akasema, tazama tarikhu at-Tabar, kitabu chetu, tazama fi dhilali al-Qur'an, ni tafsiri ya Qur'ani ya Sayyid Qutb. Sasa ndakuweka wazi habari. Huyu bwana alichokusudia hapa ni kumfanyia taani Umar tu. Hii ilikuwa kweli. Ilikuwa ni wakati wa sulhu ya Hudaybiyah. Waislamu wametoka Madina wanakuja zao Hija na mtume. Mtume keshaota usingizini kwamba anaingia Baitullah al-Haram, kakusanya masahaba wote. Wanakuja zao wapi? Makka. Walipofika Hudaybiyah wakazuiwa, hali ya kuwa wanaamini kwamba sisi tuna haki zote za kwenda kuhiji kwenye al-Kaaba. Sasa walipozuiwa, ikapita sulhu al-Hudaybiyah. Sulhu al-Hudaybiyah yakawekwa masharti ambayo kwa uoni wa mtu wa kawaida anayoona magumu mno. Makafiri waliweka sharti kwamba mtu yoyote atakayeslimu kutoka kwetu sisi kuja kwenu nyinyi msimpokee, na yoyote atakayotoka kwenu kuja kwetu sisi tumpokee. Na hapo hapo akajitokeza mtu anakuja kutaka hifadhi kwa Uislamu, huyu mwandika mkataba akamwambia mtume, huyu ndo wa mwanzo tunaanza naye, hakuna kumpokea. Ikabidi awachwe. Katika hali ya namna kama hii, wewe una full right za kuingia pale pahala unazuiliwa. Akisema, ah, kwani huyu si mtume? Ina maana mashaka ya utume au? Sawa? Kwani sisi si Waislamu? Yakaandikwa masharti magumu katika sulhu ile. Masharti yote yakawa yanaonekana yamewaelemea Waislamu. Baada ya hapo mtume akamwambia, nyoeni nywele, chinjeni wanyama, tunarudi Madina. Masahaba wote walijinywa na maji. Walipigwa butwa. Hawakutarajia. Na hapa mwanachuoni wao mwingine Tijani anasema masahaba ndipo walipokufuru hapa wao kutekeleza amri ya mtume. Sasa kusema kwake Umar hakuwa na mashaka na utume, bali kwa nini tunyongeshwa hivi? Kwani sisi si Waislamu? Kwani sisi huyu si mtume wa kweli? Inamaanisha kwamba alikuwa na mashaka na utume. Hii ni confirmation answer. Inaitwa nini? Istifhamul inkari. Istifhamul inkari. Sheikh Ayubu kaangalia ni kitu gani? Muulizaji jawabu analo analijua. A antum ashaddu khalqan ami sama? Allah hajui. Sheikh Ayubu, hebu pima mambo kidogo. Hii habari kaizungumza Mayunga, ambayo wao ulidai kwa madai yako kwamba hakuzungumza tena baada ya kuslimu Umar. Unamaanisha kwamba hakumtaja tena kwa vibaya, kakusudia kumtaani Umar, kwa sababu alichokuwa kikuuliza Umar hakikionyesha kwamba kina mashaka. Kweli Umar katoa sadaka kwa sababu hakudeserve kumwambia mtume aliyomwambia, lakini haikuonyesha kwamba hakuwa na mashaka. Na sisi ahlu sunna wal jamaa, imani yetu masahaba wanakosea. Hatuamini kwamba masahaba hawakosei kama maimamu wao mpaka watoto wachanga wengine. Sisi tuamini wakosea masahaba, na kukosea hakumfanyi mtu kwamba ndo asiwe muadilifu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inaonyesha tu. Kwa hiyo ilikuwa alijuma Mayunga vile vile yaseme kwamba Umar si mashaka tu na utume, na Uislamu pia alikuwa na mashaka nao, na ilikuwa vile vile yaseme na ushirikina pia alikuwa na mashaka nao. Sasa sijui yange kake bao gani. Na kwa natoka katika nukta hiyo, ilikuwa namuonesha kwamba Mayunga kasema mengine. Nukta ya nne, bwana Ayubu Mbegu, Ayubu Rashid, akaanza kujibabadua, kujitoa kimasomaso na kuwadanganya watu kwamba wao hawaridhiki na masahaba kutukanwa. Wao hawako tayari watukanwe masahaba, na hilo wanalipinga. Hebu fundi mitambo niekee hiyo, tusikie vile anavyosema. Lakini wacha tufanye insafu ya upande mwingine. Haya, tufanye insafu ya kueleza yaliyomo katika vitabu. Insafu ni kweli, wapo baadhi ya mashia wanaotukana masahaba. Hawa sisi hatupo nao. Kweli kabisa, baadhi mpaka wana TV zao, akitajwa sahaba fulani watamtukana, watamlaani. Hawa sisi hatupo nao, na sisi tunawalaumu hao na tunawaambia wacheni hiyo tabia. Semeni yanofanyika baina ya maswahaba, lakini msimtukane mtu kwa sababu hiyo sio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio sunna ya maimamu wetu wa Ahlul Bait alayhi wasallam. Huu ni msimamo wa hivi. Mmemsikia? Anasemaje? Hatukani nani? Hayuko tayari. Na huu ndo msimamo ambao wanautaka. Sasa mimi katika nukta hii sitaki kumjibu mimi, nataka ajijibu mwenyewe. Anayo klipu yake nyingine labda kasahau. Hebu fundi mitambo tuweke. Hiko kwa kizungu kidogo, sikilizeni kwa makini. And you need actually to understand that if you can manage to bring that emotional side to the dialogue, that will help a lot. And another thing which is very important here is the issue of Sahaba. Apo? When you talk to Sunni, don't begin with Sahaba, especially the three ones. The way some of our scholars say, you can start to attack Yazid because he doesn't have any defense. Easy. Then you go to his father, Muawiyah. And from him, you can go to the third, and the second, and the first. But unfortunately, sometimes we want to go to the... Now we cause problems, because once someone I take... Nafana yeye kizungu mnafahamu zaidi kuliko mimi. Mmefahamu? Mmefahamu? Anasemaje? Zaidiani. Anasema hawako tayari watukana nani? Masahaba. Lakini yeye anasema vipi? Unapokuja katika ishu ya masahaba, unapotaka kuwaitake masahaba, anatoa advice nini cha kufanya na scholars wao wanasema nini? Unapotaka kufanya nini? Kuwaitake masahaba, anasema usianze na wale top ones. Anza na Yazidi, kwa sababu Yazidi hana defense. Kisha nenda kwa baba yake, yani Muawiya. Ukitoka kwa Muawiya, kisha nenda kwa watatu, yani Uthman bin Affan. Ukitoka kwa watatu, kisha nenda kwa wapili, yani Umar bin al-Khattab. Ukisha ndio nenda kwa watatu. Hivi ndivyo walivyofahamisha scholars wao. Na yeye anawalaumu wenzie kwamba tunafanya mistake, tunaanza kule juu. Sasa mimi sitaki kutia nyama zaidi, nataka ajitie nyama mwenyewe tena. Hebu weka na kile kipande kingine kidogo. Namba 6. Sitaki kutia nyama, nataka ajitie nyama mwenyewe. Yaani mashaka mpia mahala wanakosa hata haya ya kuzungumza. Hapo kwa wanakosa ile heshima hata ya kusema kwamba mimi nadangani mbele ya watu. Inatosha. Nadhani ndio kwa kujielewa. Au hamjafahamu, hamjasikia sauti ilikuwa ndogo, turie tena kidogo. Hebu rudia tena kidogo. Yaani mashaka mpia mahala wanakosa hata haya ya kuzungumza. Afu ni kwa lugha hii. Wanakosa ile heshima hata ya kusema kwamba mimi nadangani mbele ya watu. Inatosha. Mmefahamu? Eh? Huku wanasema tufanya nini? Hatuko tayari naona utukane maswahaba. Huku anafahamisha hivyo kutukane maswahaba. Sasa mimi nimeona bora ajijibu mwenyewe, kwa sababu ningesema mimi hayo angeona namtukana. Au kasema kweli? Tayib, napenda muda umekwenda sana. Nimalizie nukta moja ya mwisho. Nukta ya saba ambayo, hebu tuweke nukta nambari saba kwanza. Hapa nilisoma kwamba mashia wanazichukua aya zinazowazungumza wanafiki wanawachapa nazo masahaba. Hebu weka nukta hiyo, au muda ushakuwa mwingi panatosha? Tumalizie. Sorry. Nimeshika kama sio utaka. Hii jazba. Sheikh Abu Haka anafaa hivyo. Wewe kama unasoma masala ya kielimu, unatakiwa useme kila kitu ambacho kimo ndani ya kitabu cha Sheikh Mayunga, tafsiri ya Qur'an ya Sheikh Mayunga. Kitabu mubin, kitabu kinachobainisha. Sasa leo wacha tusome kwenye ukurasa wa 524 mpaka 534. Ni maneno marefu lakini tutayachagua kutokana na wakati. Sheikh Mayunga katika tafsiri ya Suratu Tauba, katika kutafsiri aya 56 mpaka 57, ameeleza akasema, maswahaba wa mtume. Kaanza maana ya swahaba. Amesema Ibn Hajar, huyu ni Sheikh wa Kisuni, katika utangulizi wa kitabu chake Al-Iswaba, kuwa swahaba ni mtu aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwamini na akafa katika imani hiyo. Hapa anaingia aliishi naye kwa muda mfupi, aliyopokea kwake au hakupokea. Vile vile anaingia aliyepigana pamoja naye au hakupigana, aliyemuona japo mara moja au hakumuona kwa sababu ya matatizo fulani kama upofu. Hata hivyo, sasa Sheikh Mayunga anaendelea baada ya kueleza maneno ya Ibn Hajar, anasema hata hivyo swala la sahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili tofauti. A, kwamba maswahaba wote ni waadilifu, hawana makosa, huu ni mtazamo wa masuni. B, kwamba maswahaba kama watu wengine, kuna walio waadilifu na kuna wanafiki na mafasiki. Kila mmoja hupimwa kwa matendo yake. Mwema atalipwa kwa mema yake, muovu ataadhibiwa kwa maovu yake. Na huu ni mtazamo wa mashia ithna sharia. Sasa shekhe, kama angelikuwa Abu Arkam anampensapo aliyetaja haya katika ukurasa wa 524 wa juzuu ya pili au toleo la pili la tafsiri ya Sheikh Mayunga. Sasa Sheikh Mayunga akaeleza baadhi ya hao masahaba ambao wengi wao walikuwa na sifa za unafiki. Hapa tukizungumza na jamaa zetu, ndugu zetu, wanasema ikiwa mtu anaitwa munafiki si sahaba, kwa tafsiri ya Ibn Hajar kwamba aliyemwamini mtume ndiye sahaba, tunasema haya hakuna mushkil. Sasa Sheikh Mayunga amekwenda akaeleza baadhi ya maswahaba ambao sio kwa ile mabano wanafiki, kwenye mabano wa maswahaba sio wanafiki, kana hata mtume kwa watu wengine la ta'lamuhum nahnuna. Haya, nadhani mmemsikia. Sisi nukta yetu hapa ilikuwa tuzungumzia mashia wanavyochukua aya zinazowazungumza wanafiki ambazo kisha wao wanawatandika nazo maswahaba. Hii ndio ilikuwa nukta yetu ya msingi. Sasa yeye katoka huko kenda kuzungumzia makosa ya maswahaba na namna wanavyokosea, waadilifu si waadilifu. Lakini sisi hapa tulikuwa tunaonesha kitu kingine na yeye akaonesha kitu kingine. Tutakapofika katika ishu ya kuzungumza uadilifu wa maswahaba, waadilifu si waadilifu, hiyo ni ishu nyingine, tunaweza kwenda huko. Lakini kitu ambacho tulikizungumza, Bwana Ali Juma Mayunga ameandika maswahaba aman, maswahaba aman, akazungumza maswahaba waofu, hakumvua hata mmoja, ni aman. Kisha katika kutoa dalili ya wale maswahaba waovu akasema, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba wao, into bracket akasema maswahaba, Bwana Ayubu yeye akasema wanafiki, Mayunga anatia kwenye bracket maswahaba ni pamoja nanyi, sawa, hali wao si pamoja nanyi, bali wao ni watu wanaogopa. Kama wangelipata pa kukimbilia mapangoni au mahala pa kuingia, lazima wangekimbilia kuelekea huko haraka. Aya hii sura ya 9 nambari 56 mpaka 57 inawazungumza wanafiki. Definition ya sahaba ambayo yeye mwenyewe kaitaja na Ali Juma Mayunga kaitaja, man laqiya an-nabi wa amana nabi wa mata ala dhalika. Sahaba ni mtu aliyokutana na mtume akamwamini na akafa katika hali hiyo. Lakini pia akaleta na aya nyingine hapa. Ya kwanza, aya ya kwanza katika suratul munafiquna anaishusha kwa nani? Kwa maswahaba. Hii ndio nukta yetu ilikuwa. Hatukuwa tukizungumzia kwa maswahaba wanakosea au hawakosei. Lakini vile vile hata Bwana Ali Juma Mayunga hapa, muda ushakunda sana. Kama pana haja nitakuja kupaeka sawa zaidi huko mbele tukijaliwa. Akaokota mahabba wa dabba. Akataja kisa cha Thalaba bin Hatib kwamba katika maswahaba waovu wanafiki, akamtaja yeye kwa ndio ni mnafiki Thalaba bin Hatib, kwamba alizuia kutoa mali yake, kachukua tu Hatib Layl, kwamba kisa kile ni batil, hakina siha yoyote, si sahihi, kabeba tu kakileta. Kisha nukta ya mwisho ambayo nafungia kwa sasa hivi, muda ushakwenda sana. Hapo nimepita vile vile juu juu, panapokuwa na haja huko mbele nitaweka wazi zaidi. Lakini nukta ya mwisho alisema ni kwa nini, kama unataka kujua ni kwa nini sisi siplay tena make muda ushakwenda. Ni kwa nini sisi twampenda Ali, sasa yeye akaanza kutaja manakibu za Ali bin Abi Talib. Mimi nilidhani atasimamisha hoja za kwa nini twamfuata Ali na kwamba yeye ni khalifa wa mwanzo kama wanavyodai. Nilidhani atasimamisha hoja hizo, akaanza kutaja manakibu, ambazo kuna manakibu kila sahaba na manakibu zake, Abu Bakari na manakibu vile vile. Lau kuntu muttakidan khalilan latakadtu Aba Bakari, tumenasema na masahaba mbalimbali wana manakibu mbalimbali, na sisi manakibu za Ali tusijua kama ulivyotaja. Mimi nataka simamisha dalili za kwamba Ali ndiye khalifa wa mwanzo. Na huna marbatul faras. Hapa ndipo farasi yanapofungwa. Simamisha dalili kwamba Ali ni khalifa wa mwanzo. Khalafu tutakuja kujibizana hapo. Ili watu wajue kweli Ali alikuwa na haki ya ukhalifa mwanzo au Abu Bakar ni ana haki ya ukhalifa mwanzo. Sibamisha dalili hizo. Kwa hiyo najua utakwenda katika ayatul wilaya. Ukitoka utakwenda katika tukio la Ghadir Khum. Ukitoka utakwenda katika hadithi ya hadithu dar yawm al indhar. Ukitoka utakwenda al khulafa min ba'di 12. Mie nakusubiri huko inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وأنتم كذلك.